राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2051 के अनुसार 10 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम ज्ञान है। ये ज्ञान खास बड़ी काम की चीज है। किस विषय में? संसार के त्याग के विषय में। संसार का जो हमारा आकर्षण है संसार की तरफ मन का खिंचाव है, इसमें अज्ञान कारण है। तो इसका ज्ञान हो जाए तो ये आकर्षण मिट जाए, ठीक तरह से बोध हो जाए, समझ आ जाए तो आकर्षण मिट जाए। बोध क्या हो जाए कि जो आकर्षण है किसी तरफ है कि जो नाशवान है, प्रत्यक्ष अनुभव है हमारे का, इसमें संदेह नहीं है। प्रियता, आकर्षण, महत्व किस बात का है कि जो नाशवान है, जो नहीं रहेगा। तो ये ज्ञान है, ये ज्ञान को थोड़ा आदर दे, इसको महत्ता दे, इस समझ को ठीक तरह से रखे अपने भीतर तो ये बात हो जाएगी। तो देखो तीन बात है, कर्मयोग है वो शास्त्र को हटाने, संसार को हटाने के लिए। ज्ञान योग है अपने को स्वतंत्र करने के लिए। भक्ति योग है भगवान के शरण होने के लिए। तीन बात हुई। संसार है, हम है और परमात्मा है। तो संसार से हटे कैसे? तो कर्म योग संसार हटेंगे, ज्ञान योग से अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी और भक्ति योग से भगवान प्रेम हो जाएगा। ये बात खास। तो विवेक विचार ये जो यहाँ है, ये विवेक विचार है हटाने के लिए, संसार से हटाने के लिए। नाशवान से मोह करें तो क्या फायदा होगा बताओ? तो कर्मयोग किसका नाम है? कर्मयोग नाम है संसार में रहने की बढ़िया रीति। संसार में रहने की बढ़िया रीति है, बहुत मार्मिक बात है। हम संसार से चाहे नहीं और संसार की सेवा करें, क्या देते हैं आपके? हम सभी एक एक भाई विचार करो, हम क्या चाहते हैं? हमारे को सुख मिले और हमें सुख देना नहीं पड़े, ये चाहते हैं ना? ये गलती है। तो कर्मयोग है वो संसार में रहने की बहुत बढ़िया विद्या है। निष्काम भाव से सेवा करना ये कर्मयोग का स्वरूप है। मानो सेवा तो करना, कामना का त्याग करना। तो निष्काम भाव से संसार की सेवा करना ये कर्मयोग संसार में बढ़िया रहने की, अच्छा रहने की रीति है। आदर पूर्वक, सुख पूर्वक, आराम पूर्वक रहेंगे। आप इसमें बैठे विचार करें, कोई हमारे चाहे कुछ भी नहीं सुख दे, वो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? सबको अच्छा लगेगा। एक ऐसा सभी आता है, अक्षर भेद पिंगल की गतस्त, अक्षर भेद पिंगल की गत, नित्य नया जैसा भाखना है। दामन चाह तो वस्तु न मांग, तो अन्न आहार चाकना है। तब नहीं आया। ऐसा कभी सुर में जो है मेरे दोस्त जरूर हमारे वो रखना है, पंडित हो अक्षर ठीक हो और कविता जानता हो, हमारी कविता सुनाता रहे, हमारी मेहमा करता रहे और सब चले गए, अक्षरों का ज्ञान हो, छंदों का ज्ञान हो, नित्य नया दस भागना है। दामन चाहत वस्तु न चाहत, दामन मांगत वस्तु न चाहत, अरे अन्न आहार चाखना है, चाके ही नहीं अन्न। ऐसा कभी सुर आए मिले तो जरूर हमारे वो रखना है। तो सेवा तो पूरी करे चाहे कुछ भी नहीं, ऐसे आदमी बताते हैं ना, तो कलयुग का ये स्वरूप है। संसार में रहना कोई सुपूर्वक आदरपूर्वक शांति से रहना हो तो कलयुग का प्रस्थान करे। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु माँ ते संगो स्वकर्मणे, कर्मणियव अधिकार से कर्म कर्म अधिकार कर्म तत्पर पर तस्मात अशक्ता सततं कार्यं कर्म समाचार, तस्मात अशक्त आशक्ति रहित होकर सततं कार्यं कर्म कार्यं सततं समाचार, निरंतर काम करता रहे, ऐसा है नहीं कुछ भी तो उसको आदर मिलेगा। सत्य चाहने वाले को आदर कम मिलता है, संसार से सुख चाहता है उसको संसार सुख देता नहीं है। ब्राह्मण और साधु वो किसको देंगे जो त्याग करता नहीं चाहता उसको देंगे। तो संसार से रहना नहीं है, सेवा करना कर्मणी ये अधिकार उससे माँ फलेषु कदाचन, ये दो बात खास। अब दो बात इसकी बारीकी कह दो, कर्मणी अधिकार उससे माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु हो तो फल की चाहना नहीं, जो कर्म फल के हेतु भी मत बन, और कर्म का अधिकार मात्र समस्त व कर्मणी अकर्मण्यता में आसक्ति न हो। ये दो पदों को सुधार है अगर दो चरणों में, मानो फल में इच्छा नहीं हो तो फल के हेतु भी मत बनो। हेतु क्या कि हमने काम किया है ऐसा तो कुछ मिलना चाहिए, ऐसा हेतु मत बनो। फल मिले रुष्मिक मैंने सेवा की इस बात से मिला, संबंध मत जोड़ो, कर्तव्य कर्म का शुद्ध रूप से पालन करो और फल के साथ में इच्छा भी नहीं, फल का हेतु भी मत बनो, बस संस्पर्श ही न हो फल के साथ में, फल शब्द नहीं बन जाते, फलनाश बन जाता है। यदा ही नेन्द्रिया शु न कर्म शु अनुसते सर्व संकल्प संन्यासी योगानुसते, इंद्रियों के अर्थ विषयों की चाहना नहीं है और कर्मों में भी आसक्ति नहीं है, क्रिया करने में भी आसक्ति होती है, कर्म के फल में भी आसक्ति होती है, इन दोनों को आसक्ति मिल जाती है मुझे योगानुद हो जाता है, कर्म योगी हो जाता है। वो करना तो पद पद वाले करे, आसक्ति नहीं चाहिए, एक कर्म में आसक्ति होती है एक कर्म में रति तृप्ति होती है, तो दो कर्म आया है न कर्म से अनुसजते आसक्ति मिटाई है, और रति स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर, तो आसक्ति होनी चाहिए रति होनी चाहिए। तो आसक्ति रति में क्या फर्क है कि आसक्ति इससे हमें मिलेगा अथवा काम करने में एक रस आता है सुख होता है, ये आसक्ति है, और एक काम में तत्परता है सांगोपांग सुचारू रूप से करना ये अभिरति है। रति आसक्ति में फर्क है, रति परमात्मा में होती है, आसक्ति पदार्थों में होती है। तो कर्म में आसक्ति न हो किन्तु कर्म में रति हो, कर्म तत्परता सत्पन कार्य कर्म समाचार सततम समाचार अच्छी तरह निरंतर काम करता रहे, अच्छी सुचारू रूप सांगो पाम ठीक तरह से ऐसे कर्म करता रहे, आसक्ति नहीं, ना तो क्रिया में आसक्ति हो ना पदार्थ में उसके फल में, तो फल की इच्छा रख करके काम करना है। ये संसार में रहने की बहुत बढ़िया रीति है, ये बहुत ही साधना है बढ़िया कर्मयोग। और ज्ञान योग क्या है, ज्ञान योग है कर्मों से और पदार्थों से व्यक्तियों से वस्तुओं से संबंध तोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होना, ये ज्ञान योग है। मन विवेक के द्वारा जो नाशवान है पीछे नष्ट हो उसे पहले ही संबंध छोड़ दे और अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, ये ज्ञान योग हो गया। और भक्ति योग क्या है कि संसार से विमुख भगवान में लग जाए, तो संसार में ठीक रहना अपने स्वरूप स्थिति करना और भगवान में लगना, ये भक्ति योग है। तो इसमें कर्मयोग से सब ठीक हो जाएगा। कर्मयोग के विषय में भागवत में आता है, तावत कर्माणि कुर्वेत न निर्दिध्येत यावत, जब तक आसक्ति न मिटे, कर्म में आसक्ति नहीं मिटे, वैरागी न हो, तब तक कर्म करना चाहिए। और फिर आसक्ति मिट जाए फिर कर्मों की जरूरत नहीं है, तो आसक्ति मिटने लगे कर्मों से आसक्ति नहीं मिटे। सिद्धि असिद्धि में शरण जी उत्तरार्थ है, कर्मयोग के दो भाग है, कर्तव्य कर्म करवा कार्य कर्म समाचार, आसक्ति रहित करना, तो आसक्ति कामना रहित होकर कर्म करना, ये संसार में रहने की बहुत बढ़िया विद्या है, एक बढ़िया है। तो ये कर्म करने से क्या होता है कि कर्म में आसक्ति मिटती है, पर काम तस्मा तस्व काम करना चाहिए, तत्परता से सुचुर रूप से मन लगा करके बुद्धि ठीक से विचार पूर्वक सांगोपांग विद्या भी करने की युक्ति विद्या स्वभाव ऐसे कर्म करना है, तो कर्मयोग से संसार से संबंध छूटता है। मनुष्यों को ये बहम पड़ा हुआ है कि हम ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा संबंध जुड़ जाएगा संसार के साथ, इस वास्ते संसार काम न करें तो विरक्त हो जाएंगे, इसे विरक्त नहीं होते हैं। संसार की सेवा करने से विरक्त होते हैं, संसार में काम कर इच्छा रखोगे तो वैरागी नहीं होता। स्वयं भू मनु ने क्या कहा, होयन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, घर में रहते रहते हम तथा समय आगे बूढ़े हुए विराग नहीं होता। तो मनु महाराज ने जो वैराग रूप काम करते थे, तो होयन विषय विराग क्या विराग हुआ कि नहीं, घर में कम छोड़ चले गए, तो सेवा रूप से काम करेगा तो विरक्ति हो जाएगी, आसक्ति मिट जाएगी, स्वाद को लेकर तो कभी नहीं मिटेगी, बूढ़े हो जाओगे मर जाओ तो मिटेगी नहीं आसक्ति, आसक्ति मिटेगी नहीं तब तो जन्म मन मिटेगा नहीं, कारण गुण संगो से तो वो सेवा करे फल की इच्छा न रखे, तो ये संसार रहने का कर्मयोग बड़ा बढ़िया उपाय है। तो क्या उपाय है कि सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, आत्मोपमे न सर्वत्र समम पर योजना सुखों वाय देवा दुखों सहयोगी परमो मता, वो परम योगी है, आत्मोपमे न, यहाँ आत्मा शब्द शरीर का वचन है, शरीर की उपमा, अपने शरीर में जैसे हम सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते हैं, इस तरह से मात्र संसार के सुख की तो चेष्टा करे, सुख पहुंचाने की भावना पर रखे, दुख किसी को किंचित मात्र भी न पहुंचावे, वो परम योगी होता है। सुख माए दिवा दुख आत्मोपमे न, शरीर की उपमा से सुख और दुख देखे, तो सुख दुख देखने अपने उपमा क्या शरीर की, शरीर के किसी अंग में भी किंचित मात्र भी दुख न हो और सब अंगों में सुख और शांति रहे, इसी उपमा से संसार के साथ बर्ताव करे, सबको सुख पहुंचे किसी को दुख न पहुंचे, ये परम योगी, कर्म योगी होगा परम योगी हो जाए। तो सबको सुख पहुंचाना है, दुख नहीं देना है, स्वाभाविक ऊंचा हो जाए मोह दूर हो जाएगा, सुख देने के लिए आराम के लिए लोभ से अपने धन प्राप्त करने के लिए मान के लिए आदर के लिए प्रशंसा के लिए करेगा तो कर्म होगे, कर्म योग नहीं होगा। योग तो समत्व योग से समता होनी चाहिए ना, सिद्धि सिद्धि समभूत्व। तो करना क्या चाहिए, एक सेवा, एक करना है, एक जानना है, एक मानना है, तो करना नाम तो सेवा, ये जानना क्या अपने आप को, अपने स्वरूप को जानना, तो तक बोध, तो करने की आसक्ति है, जानने की आसक्ति है, हमारे तीन तीन शक्ति है, करने की शक्ति है हमारे में, जानने की भी शक्ति है और मानने की शक्ति भी है, तो मानना चाहिए परमात्मा को, जानना चाहिए अपने को और करना चाहिए सेवा, करने की शक्ति सेवा करने में चाहिए, अपने लोभ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने लालच के लिए, अपने मान के लिए, अपनी बधाई के लिए नहीं, ये करो तो क्या होगा, करने से सुख मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा करने से फिर आसक्ति होगी, फिर काम करोगे फिर आसक्ति होगी, फिर कर्मों की आसक्ति होती चले जाएगी, ना ज्ञान हानि राग संशय कर्म सदस्य समोह सदोष मुद्भवित, तो राम की माया करो तो फिर आसक्ति उत्ति करते चले जाओ। तो ये संसार में सुख सुख पहुंचे स्वयं स्वयं कर्मणी अभी जाता है संसद नहीं लगते न स्वयं स्वयं कर्मणी अपना अपना कर्म है उसमें अभिगति होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों का बताता है चारों को उपकार करे चारों की सेवा करे। क्षत्रिय हो तो चारों की सेवा करे वेश चारों की सेवा शूद्र चारों की सेवा अपने अपने कर्मा द्वारा सेवा करने का उपाय चार अलग अलग है। ब्राह्मण ब्राह्मण बने से सेवा करे पढ़ना पढ़ाना दान देना देना यज्ञ करना करवाना छठ करना खास इन कर्मों के द्वारा सब सुख पहुंचावे। क्षत्रिय रक्षा के द्वारा सब सुख पहुंचावे। ब्राह्मण मुख है तो उपदेश के द्वारा विचार के द्वारा विवेक के द्वारा सुख पहुंचावे। क्षत्रिय रक्षा कर सुख पहुंचावे देश धन के द्वारा पदवाद के द्वारा सुख पहुंचावे सूर्य सेवा करके सुख पहुंचावे उनकी परिचर्या करके सेवा पहुंचावे। तो ये दूसरों को सुख पहुंचाना है करनी होगा। इस सुख पहुंचाने से विषय वैराग होगा। धर्म पे विरति योग नहीं क्या ना धर्म नाम किसका है ये जो स्वधर्म है ना स्वकर्म स्वकीय कर्म का नाम स्वधर्म है। अपने धर्म का पालन करे निष्काम भाव से अपने धर्म का जो ब्राह्मण ब्राह्मण के धर्मों का पालन करे क्षत्रिय क्षत्रिय के धर्मों का पालन करे वेश वेश के धर्मों का सूर्य सूर्य के धर्मों का और पालन करे सबके सुख लिए अपने स्वार्थ का त्याग करके ऐसे चार वर्ष विश्व धर्म बने। तो स्वकर्म और स्वधर्म एक चीज है। लोगों ने भी स्वकर्म और स्वधर्म दोनों चीज एक ही है। जहाँ कर्मों का वर्णन 18वें अध्याय 41 से 48 तक वहाँ आया है ब्रह्म कर्म स्वभावजम क्षात्रं कर्म स्वभावजम और वेश कर्म स्वभावजम और सूदर्श्या भी स्वभावजम श्रेया स्वधर्मो भी बोला पर धर्मास्था स्वभाव नीपन कर्म कूर्म नापम। तो स्वभाकर्म स्वकर्म और स्वधर्म पर्यायवाच शब्द है। तो अपने धर्म का पालन करना अपने कर्तव्य का पालन करना एक ही चीज है। तो अपने कर्तव्य के द्वारा दुनिया की सेवा करना ये करनी होगी अपने करने का। तो इससे होता है संसार से वैराग्य। और स्वार्थ के लिए करोगे तो राग बढ़ेगा और स्वार्थ साधकर सेवा करोगे राग रहित होगा। रागो लिंग मबोधस्य अज्ञान का चिन्ह क्या कर रहा है रागो लिंग मबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिशु कुछ साधु अग्नि कोट लेता रहो। तो राग है अज्ञान का मूर्खता का खास चिन्ह जो राग है और वो कारण गुण संगो से सदस्य जन्म कारण गुणों का संग है। तो वासंगता कैसे हो कर्म करने से होता है। इस बात गीता ने ये उपाय बताया है आरुषो मुनेर योगम कर्म कारण उचित है। योग में जो आरूढ़ होना चाहता है उसके कर्म कारण है। मानो सेवा करने से योग आरूढ़ होगा सेवा नहीं करने से योगारूढ़ नहीं होगा। तो कर्म करने से योगारूढ़ निष्काम भाव से जो कर्म किया जाए तो निष्कामता सिद्ध कर्म करने से हो गई। कर्म करे कामना न रखे तब योगारूढ़ होगा। तो आरुषोर मुने योगम कर्म कारण उचित है योगारूढ़ से सस्तवा बुध योगारूढ़ जाएगा हो जाएगा। तो समय कारण में सम नाम शांति वो शांति किसने कारण है परमात्मा प्राप्ति में। वो शांति भोगने के लिए नहीं है। कर्मयोग करने से एक शांति मिलती है निष्काम भाव से कर्म करने से एक शांति मिलती है मिलेगी ही। राग द्वेष विषयान इंद्रियों से विषयों का आचरण करते हुए भी शांति मिलेगी। ध्यान जो विषय चिंतन करने से पतन हो जाएगा निश्चित बात कर चार श्लोक है ना। तो ध्याय तो विषयान पुरुष संघर्ष देश जाए संघर्ष जाते काम क्रांत क्रोध हो जाए क्रोध समूह समूह प्रवेश थे राग देश विषयान इंद्रिय शरण इंद्रियों के द्वारा विषयों का आदरण करता रहे पर राग देश नहीं सिद्धि सिद्धि समभूत राग देश नहीं हर शोक नहीं सिद्धि सिद्धि में समोकर सेवा करे तो वो योग अरूढ़ हो जाएगा वो योग मार्ग हो जाएगा। तो संसार में जो आना हुआ है ये सुख दुख भोगने के लिए तो पशु पक्षी आदि हो रही है देवता आदि है राक्षस आदि है मनुष्यों ने सुख भोगने के लिए नहीं है। यही तो अनुकर फल विषय ने भारी स्वर्ग के स्वर्ग स्वरूप अंत दुखदायी इसे भोगना सुख के लिए मनुष्य है ही नहीं। सुख भोगना शरीर में जाओ स्वर्ग में, दुख भोगना नरक में जाओ। दोनों से ऊंचा उठना होता है मनुष्य शरीर में, सुख दुख दोनों से ऊंचा उठने के लिए मानव शरीर है। तो सुख दुख से ऊंचा कैसे उठे कि सेवा करे और कामना में रखे। कामना रखे तो सुख दुख से ऊंचा नहीं उठेगा, काम सुख दुख में फंसा रहेगा। तो निष्काम भाव से सेवा करना, तो सुख तो पहुंचाना और सुख न चाहना, ये बात है। कर्मयात कर्म निवाति से महाफल फल में कभी नहीं। तो अधिकार का मतलब ये नहीं कि उसका अपना आधिपत्य नहीं है, कर्म करेगा उसके भी फल का अधिकार होगा, पर वो अधिकार बड़ा माने नहीं। कर्म फल हेतु ना बने, आप संबंध जुड़े कर्म के साथ फल के साथ संबंध न जुड़े, कर्म करते हुए फल के साथ संबंध न जुड़े, फल के साथ संबंध न जोड़ के ही करे। सुधार तो क्या वो पता, दोनों बात बताइए। दो चरण है ना, दो चरणों की बात ही दो चरण में गाड़ी कही है सूक्ष्मता से। अभी एक बात याद आ गई तो कहने में संकोच हुआ, इस वस्तु को थोड़ा ये आया कि जैसे मैं अभी व्याख्यान सुनाता हूँ और आप भिक्षा देते हैं, दोनों बात वही ना। परंतु व्याख्यान देने का संबंध भिक्षा के साथ न जोड़े, तो हमारा व्याख्यान देना भी पुण्यदायक होगा, आपकी भिक्षा देना भी पुण्यदायक होगा। हम संबंध जोड़ देंगे, व्याख्यान दे दो भिक्षा मिल जाएगी, आप संबंध जोड़ो कि भिक्षा दे दो मुफ्त बात मिल जाएगी, रिपोर्ट देना नहीं पड़े केवल भिक्षा देने से बात मिल जाएगी, तो हम दोनों ही फंस जाएंगे। हम संबंध जोड़े नहीं, आप भिक्षा न दे तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़े, कोई नहीं देते कोई ये सुनता तो है, भिक्षा दी नहीं एक दिन भी याद ही नहीं होगा। जब हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तो याद ही नहीं होगा। अगर आप भी संबंध नहीं जोड़ोगे तो भी व्याख्यान तो सुनाया स्वामी दिया तो कुछ नहीं है हमने, तो क्या बात है। आप अपने करते बात बोलो, हम हमारे करते बात भी करें। फल की इच्छा क्यों, फले से तो नहीं बच जाते, तो फल के साथ संबंध न जोड़े, ये सुधार करना। इसमें कर्तव्य कर्म करना, फल के साथ संबंध न जोड़े। माँ फले सुखो दान, माँ कर्म फल, कर्म के फल का हेतु भी नहीं बने। मानो सुनता देखा तुम बैग कम देखेंगे, इतना तो करेंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, दीक्षा देंगे, महिमा करेंगे, ये विचार करेंगे, फल के साथ संबंध जोड़ दिया अपना, तो कर्म के फल का हेतु बन गया अपने, तो हेतु भी ना बने, बिल्कुल मिले कोई मतलब नहीं उससे। यार आप भिक्षा दे उसमें कोई मतलब नहीं, स्वामी सुना रहे ना सुना में साधु के नाते गृहस्थ का कर्तव्य है साधु को भिक्षा दे जाना, बस वो देखा सुना रहे न सुना रहे, को काम करे न करे कोई बात नहीं है। ऐसे फल के साथ संबंध, फल शक्त हो नहीं बदते, फल के आसक्ति होने से ही बनता है आदमी, तो फल में आसक्ति न रहकर कर्तव्य कर्म ठीक तरह से अपना तो न करे, तो ये कर्म होगा। तो संसार में रहने के बहुत बढ़िया तंग है, तरीका है बड़ा सुंदर। तो इस तरह से परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम देवान भाव यता नहीं ना तेरे भाव यंत्र हुआ, अपने भी होगा तो हम तो सुना देना आप भिक्षा दे दो, तो श्रेष्ठ कर्मणिया भी जता हुआ है ऐसे देवान भाव यता नहीं ना तेरे भाव यंत्र हुआ परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम भाव यता नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कर्म सापेक्ष भी है और कर्म निरपेक्ष भी है, दोनों है। विशेष साधन है, विशेष साधन तो कर्म निरपेक्ष ही है, मिश्रित नहीं है। कर्म योग कर्म है, कर्म है कर्म योग नहीं है। कर्म सापेक्ष है, कर्म सापेक्ष कर्म है, योग कर्म सापेक्ष नहीं है, मिश्रित नहीं हुआ ना। ना कर्म योग, योग में मुख्यता कर्म की मुख्यता नहीं है, कर्म योग में योग की मुख्यता कर्म नहीं है। समत्व में योग उच्चते है, दोनों मिश्रित दान लो आपको याद नहीं, परंतु कल्याण करने वाला तो संबंध से होगा, मिश्रित से नहीं होगा।